वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् अज्ञानित मिरांधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनो तस्मै श्री गुर्वे नमः। दिव्य बृंदारण्य कल्प धूमाध श्रीमद रत्नागार रत्न सिंहासन स्थौ श्रीमद राधा श्री गोविंद देवौ प्रेष्ठाली विसेव्य मानो स्मरामि। जयताम सुरतौर्पंगो मो मंद मतेर्गति मत्सर्व सुपदां भोजौ श्री राधा मदन मोहनौ। जयताम सुरतौर्पंगो मो मंद मतेर्गति मत्सर्व सुपदां भोज श्री राधा मदन मोहनौ। श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्षन वेणु स्वनैर गोपी गोपीनाथ श्रीयोस्तु न वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूर्व प्रसंग में बहुत मार्मिक बात कह आए कि भक्ति के ये जो अंग हैं इनको धन संग्रह के लिए या शिष्य संग्रह के लिए किया जाए तो वो उत्तमता नहीं है, अथवा स्वयं सामर्थ्य होते हुए भी इनको धन या शिष्यों के माध्यम से संपादित कराना यह भी उत्तम भक्ति नहीं है। और विशेषणत्व मेवेशां संश्रेन्ति अधिकारिणां विवेकादीन यतो मीशां अपि नांगत्व मुच्यते। और शौच इत्यादि जो नियम हैं वे भी भक्त परायण साधक को अपने आप ही आ जाते हैं। जो भक्त के अधिकारी हैं उनके विवेक इत्यादि उनमें भी आते हैं। ये विवेक इत्यादि तो भक्ति के साथ में अपने आप जुड़े हुए हैं, ये अंग नहीं है। ये सारे मन जहाँ भक्ति की जा रही है, नाम जप किया जा रहा है, वहाँ अन्य सारे गुण अपने आप आ ही जाएंगे, उनके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये कहने का तात्पर्य है कि वे सारे गुण अपने आप आ ही जाएंगे। तो जैसे स्कंद पुराण में कहीं आया कि न एते न यद्भुता व्याघ व्याध तवा हिंसा दैव गुणा हर भक्त प्रवृत्ता ये नते स्युः परतापिनः। कि हे व्याध तुम में जो अहिंसा इत्यादि गुण आई वो व्याध था परंतु फिर भी हिंसा नहीं करता था। तो कह रहे हैं जो हे व्याध तुम में जो अहिंसा इत्यादि गुण हैं वे अहिंसा इत्यादि गुण हरि भक्ति के कारण आप में अपने आप आ गए हैं। हरि भक्तों प्रवृत्ता ये नते स्युः परतापिनः। जो व्यक्ति हरि भक्ति में प्रवृत्त होता है वो स्वाभाविक रूप में किसी दूसरे को ताप नहीं देता है। तो कई स्कंद पुराण में एक व्याध जो है उसका चरित्र आता है कि उसमें उसने जीव हिंसा करना ही छोड़ दिया, तो फिर अब खाएगा कैसे, उसके जीवन की यात्रा कैसे चलेगी। पहले व्याध था, पशुओं को मारता था, परंतु अब उसने वो भगवत भक्ति की तो उसको भक्ति में लगा रहा और सब भूल जाए। फिर अपने आप ही उसको ठाकुर जी ने उसके भोजन की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था उसके लिए बना दी कि फल कोई उसको दे जाता था अपने आप। और नारद जी उसको देख करके कह रहे हैं कि हे व्याध एते न अयद्भुता, ये बात अद्भुत नहीं है कि तुम में अहिंसा इत्यादि गुण आ गए हैं। व्याध तो हिंसा हिंसक होता है पर तुम में अहिंसा इत्यादि गुण आ गए हैं। हरे भक्तों की प्रवृत्ता ये, क्योंकि जो हरे भक्ति में प्रवृत्त होते हैं वे नते स्यु तापना, वे दूसरे को ताप देने वाले नहीं होते हैं, उनमें स्वाभाविक रूप में जीव के प्रति, जीव मात्र के प्रति अनुग्रह की भावना आ जाती है। वहीं कहा गया है अंत शुद्धि बहिशुद्धि तप शांति आदेस्तथा गुणा प्रपद्यन्ते हर सेवा भी कामिना, इनमें क्रम भी है। माने अंत शुद्धि बहिशुद्धि, भीतर की शुद्धि को प्राप्त करने के लिए बाहर की शुद्धि की जाएगी, बाहर की शुद्धि के लिए कहीं तप किया जाएगा। तप माने इंद्रियों को तपाना, उसका नाम तप है। और फिर शांति आदि ये गुण हैं। शांत माने सुख दुख दोनों में एक से रहना, दुख आ रहा है तब भी कोई चिंता नहीं, सहन कर रहे हैं, सुख आ रहा है तब भी उछल नहीं रहे हैं, ये समता। तो सुख दुख इत्यादि जो गुण हैं अमी गुणा प्रपद्यन्ते, ये गुण प्राप्त हो जाते हैं हर सेवा में कामिनाम, जो भगवान की सेवा करने वाले हैं ऐसे व्यक्ति को ये सारे गुण अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। उसको अंतशुद्धि बहिशुद्धि तप शांति ये गुण उसे अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। वैसे इनमें क्रम है, बहिशुद्धि से अंतशुद्धि आती है, अंतशुद्धि आने पर तप माने इंद्रियों को में जमे हुए मैल का परिपाक करने के लिए, मल परिपाक के लिए तप किया जाता है। तप के बाद में फिर शांति जो समरसता ये आती है, याद ये गुण हर वा करने वाले के पास में उत्पन्न हो जाती है। सा भक्ति एक मुख्या नाम आश्रिते अनेकांग काम काथवा स्ववासनानुसारेण निष्ठातः सिद्धकृत भवे। अब भक्ति के 64 अंग निरूपण किए गए, 64 अंग में कोई एक अंग का भी पालन किया जाए तब भी फल की प्राप्ति हो जाएगी। विशेष रूप से नवधा भक्ति में किसी एक भक्ति का 64 अंग में से 9 अंग श्रवण कीर्तन स्मरण, इनमें एक अंग के द्वारा भी वही फल की प्राप्ति हो जाएगी जो अनेक अंगों के द्वारा प्राप्त होती है। तो ऐसा भी है कि भक्ति एक मुख्यांग मुख्यांग आश्रिता और अनेकांग का अथवा जो भक्ति एकांग मुख्य रूप में आश्रय की गई, माने कोई श्रवण ही श्रवण कर रहा है, कोई कीर्तन कीर्तन कर रहा है, कोई स्मरण स्मरण कर रहा है, कोई पाद सेवन ही कर रहा है, तो किसी एक भक्ति के द्वारा भी वही फल प्राप्त हो सकता है जो कि अनेक अंग करने वाली भक्ति को के द्वारा प्राप्त होता है। अपनी वासना के अनुसार, अपनी निष्ठा के अनुसार एक अंग भी सिद्धि को प्रदान करने वाला बन जाता है। एक अंग अपने आप में भी पर्याप्त है, वो सिद्धि को प्रदान करने वाला बन जाता है। जैसे श्री विष्णु श्रवणे किसी ग्रंथ में कहा गया है, एक अंग भक्ति से भी अनेक अनेक लाभ की प्राप्ति हुई, सिद्धि की प्राप्ति हो गई। जैसे श्री विष्णु परीक्षित महाराज ने केवल विष्णु का श्रवण मात्र किया, भागवत का श्रवण मात्र किया, श्रवण करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित, परीक्षित श्री विष्णु की कथा का श्रवण करके सिद्ध हो गए। वैयासिकी कीर्तन, वैयासिकी माने श्री सुखदेव जी कीर्तन करने से, केवल कृष्ण कथा का गायन करने से वे सिद्ध हो गए। बस सदा कृष्ण कथा गायन कर रहे हैं तो वो उससे सिद्ध हो गए। प्रहलाद स्मरण, श्री प्रहलाद जी स्मरण करने मात्र, स्मरण भक्ति करने पर ही प्रहलाद जी स्मरण सिद्ध हो गए। ऐसा नहीं है कि ये इन लोगों ने दूसरी भक्ति नहीं की, दूसरी भक्ति भी अपने आप आ ही जाएंगी, वो आती है आती। प्रहलाद जी भी छह भक्ति की प्रार्थना करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन और बंदन, दास से सख्य और आत्मनिवेदन तीन को छोड़ दिया, छह की प्रार्थना श्री नृसिंह भगवान से की। तो प्रहलाद स्मरण, श्री प्रहलाद स्मरण करते हैं, तदंग भजने लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जी की मुख्य भक्ति है श्री नारायण के चरणों का को पलोटना, अंग सेवा चरण सेवा, ये लक्ष्मी जी की मुख्य भक्ति है। पृथु पूजने, पृथु की मुख्य भक्ति है पूजन, वैदिक मंत्रों के साथ में ठाकुर की पूजा करना। और अक्रूरस वंदने, अक्रूर जी की मुख्य भक्ति है वंदना। और कपुपति ही दास्य, हनुमान जी कपुपति बानरों के पति, हनुमान जी वो दास्य में है। और सक्षे अर्जुन, अर्जुन की मुख्य भक्ति है सक्ष। और सर्वस्वात्म निवेदने, और सर्वस्व निवेदन करने में बलराजा। इस प्रकार कृष्णाप्त एशाम पराम, एक अंगी भक्ति करने पर भी इन लोगों को श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। तो श्रवण भक्ति में परीक्षित, कीर्तन भक्ति में सुखदेव जी, स्मरण भक्ति में प्रहलाद, पाद सेवन में लक्ष्मी जी, पूजन में पृथु, अभिवंदन में अक्रूर, दास में हनुमान जी, सक्ष में अर्जुन, और आत्मनिवेदन में बलराजा। ये नवधा भक्ति के एक एक अंग को अपना करके भी ये सब परंपरा कृतकृत्य हो गए। नवम स्कंद में श्री अम्बरीश बेबी ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, अम्बरीश ने अपने जितने भी अंग हैं उनको भगवत सेवा में ही लगा दिया। अब ये तुम सेवा में लगे रहोगे तो राज्य को कौन चलाएगा, राज्य का शासन कौन करेगा, तुम उस सुदर्शन चक्र इनके राज्य की रक्षा कर रहे। ठाकुर ने सुदर्शन चक्र को निरूपण कर दिया, आदिष्ट कर दिया कि भाई अम्बरीश तो लगा रहता है सदा सेवा में। और अम्बरीश कैसे अनेक अंगा भक्ति, ये एक अंगा भक्ति का निरूपण था पहले के परीक्षित के श्रवण में, सुखदेव जी कीर्तन में, अब अनेक अंगा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि सबई मन कृष्ण पदारविंदयो, वचान से वैकुंठ गुणान वर्णन करव हरे मंदिर मार्जनादिशु, श्रुतिम चकाराच्युत सत कथोदय। सबई मने उन पद अम्बरीश ने, मन कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को कृष्ण के चरणारविंद में लगाया, अपने मन को तो कृष्ण चरणारविंद में लगाया। वचान से वैकुंठ गुणान वर्णन, अपनी वाणी को माने स्मरण भक्ति हो गई। सभी मन कृष्ण पदारविंद हो, मन को कृष्ण चरणारविंद में लगाया, ये हो गई स्मरण भक्ति। अब वचान से वैकुंठ गुणान वर्णन, वाणी को श्री वैकुंठ नारायण उनके गुणों के अनुवर्णन में लगाया, वैकुंठ गुणान वर्णन ने। करव हरे मंदिर मार्जन आदेश, और उन्होंने अपने हाथ को मंदिर की मार्जन, मंदिर की सोहनी सेवा में लगाया। करव हरे मंदिर मार्जन आदेश, मंदिर की मंदिर वस्त्र और सोहनी सेवा इनको करने में अपने हाथ को लगाया। और श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदय, और श्री अच्युत की श्रेष्ठ कथाओं को श्रवण करने में उन्होंने अपने कान को लगा दिया। अच्युत सत्कथोदय, श्री कृष्ण की सत्कथा उनको श्रवण करने में उन्होंने अपने कान को लगा दिया। तो ये हो गई श्रवण भक्ति। और मुकुंद लिंगालय दर्शन एक दृश्य, अपने नेत्रों को लगाया कि अरे मेरे नेत्र, तुम श्री मुकुंद के विभिन्न शिव ग्रह और मंदिर इनका दर्शन करो। तो मुकुंद, मुकु माने आनंद, उनको जो दान दे उसका नाम मुकुंद, अथवा मुकु माने मोक्ष, उसको जो प्रदान करें उनका नाम मुकुंद। तो मुकुंद लिंग, लिंग माने शिव ग्रह, श्री मुकुंद के शिव ग्रह, उन शिव ग्रह और आलय माने मुकुंद के विभिन्न घर माने मंदिर, उनके दर्शन में इन्होंने दृश्य अपनी दोनों आंखों को लगा दिया। माने मंदिर में दर्शन करने का भी नियम नित्य प्रति रखना चाहिए, बहुत सारे लाभ हो जाएंगे, वैष्णवों का संग हो जाएगा मंदिर में दर्शन लाभ करने से, कहीं ना कहीं कृष्ण कथा, कृष्ण लीला, कृष्ण पद गायन, उनको श्रवण करने का लाभ भी हो जाएगा। फिर कहीं ना कहीं अपने धन की शुद्धि, जो ठाकुर जी को कहीं भेंट करेंगे तो आत्मशुद्धि, उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा, और ठाकुर कृपा करके स्वयं साक्षात विराजमान हैं, इसलिए कृपा की प्राप्ति भक्ति में कहीं चित्त की शुद्धि, वो ये लगा रहेगा अरे आरती का समय हो गया है, मंगला करनी है तो जल्दी से दौड़ करके चलो, राजभोग करने है, श्रृंगार आरती, धूप आरती करनी है, हमारा नियम है तो दौड़ करके चलो, तो अपने चित्त की शुद्धि, संस्कारों की शुद्धि हो जाएगी, और मंदिर जाने पर अपने आप ही कहीं शरीर में पवित्रता का भाव उदय हो जाएगा, शौच का जो भाव है वो उदय हो जाएगा। मंदिर संस्कृति ने बहुत बड़ा काम किया कि उसने ज्ञान को सुरक्षित रखा, प्रायः मंदिरों के साथ में लाइब्रेरी रही और कृष्ण कथा रही, तो कृष्ण कथा और लाइब्रेरी, इन दो वस्तुओं के द्वारा ज्ञान के संरक्षण में बहुत उपयोगी हुए। इसी तरह से समाज को कहीं जोड़ने में भी ये बड़े उपयोगी, कि वैष्णवगण दर्शन करने के बहाने एक जगह कहीं जुड़े रहे और जुड़ करके सामाजिक संगठन कहीं ना कहीं बना। तो मंदिर संस्कृति के द्वारा संस्कृति की रक्षा, व्यक्ति का अपना विकास, अपनी शुद्धि, भावनाओं की शुद्धि, ज्ञान का संरक्षण, इसी तरह से अपनी एक भावनाओं को प्रदान करने का वह कहीं स्रोत रहा, ज्योतिस्तंभ रहा, जो कि भक्ति का निरंतर निरंतर विस्तार करने करता रहा, और अनेक अनेक कलाओं को मंदिर संस्कृति ने सुरक्षित रखा, चाहे चित्रकला हो, चाहे वास्तुकला हो, चाहे मूर्तिकला हो, संगीत और लेखन की कला, इन सबको भी मंदिर संस्कृति ने सुरक्षित रखा। हाँ, तो, और नृत्य, तो जितने भी संगीत, संगीत की बात कही थी, तो ये सारी कलाओं को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा योगदान रहा। और यदि मंदिर नहीं होते तो मंदिरों को नष्ट करके विधर्मियों ने तत्वतः भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहा। इसलिए मंदिर संस्कृति की बहुत, जहां मंदिर संस्कृति सुरक्षित रही वहां पर संस्कृति विशेष रूप से सुरक्षित रही, इसलिए मंदिर संस्कृति की बहुत आवश्यकता है। और मंदिर, नित्य मंदिर दर्शन जाना, अपने घर में जो मंदिर विराजमान है वहां पर भी दर्शन करना, और आचार्यों के सेवी जो स्वरूप हैं, चंद्रशेखर दास बाबा जी बहुत सुंदर बात कहते थे कि आचार्य स्वरूपों का दर्शन करने पर, उनके सेव्य स्वरूप का दर्शन करने पर दोहरा लाभ होता है, ठाकुर की कृपा भी मिलती है और वहां आचार्यों का प्रेम भी नाच रहा है, उनकी भी कृपा मिलती है। श्री राधामन लाल का दर्शन करने पर गोपाल भट्ट जी की कृपा भी मिलेगी, राधामन लाल की कृपा तो मिलेगी, गोविंद दर्शन करने पर श्री गोविंद की कृपा तो मिलेगी ही, श्री रूप गोस्वामी जी की कृपा भी मिलेगी। तो आचार्यों की कृपा भी श्री मंदिर के साथ में नाच रही है, इसलिए उनका मंदिर दर्शन का जो आग्रह है वह आग्रह बहुत कल्याण करने वाला होता है, और उसको रखने से चित्त में सात्विक भाव, उदात्त भाव और नकारात्मक जो प्रवृत्तियां हैं वे नकारात्मक प्रवृत्तियां अपने आप मन से दूर होती हैं। जब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वे तो अपने आप दूर होंगी, और वो जो एटीट्यूड है नकारात्मक द्वेष का एटीट्यूड वो भी कहीं मंदिर में जाने के साथ साथ कहीं दूर हो जाता है। तो चित्त की शुद्धि करने के लिए मंदिर दर्शन उसकी बहुत आवश्यकता है। हाँ, तो मुकुंद लिंग आलय दर्शनी, मुकुंद लिंग, लिंग का मतलब है शिव विग्रह जो अर्चा अवतार हैं, और श्री रामानुज भगवान ने भगवत स्वरूप के चार अवतारों का निरूपण किया। एक है परम व्योम नारायण, दूसरा है वैभव अवतार। वैभव अवतार में मत्स्य कुंभ सिंह इत्यादि जितने भी उनके अवतार हैं वे अवतार आ गए। तीसरा जो है वो उन्होंने वर्णन किया अंतर्यामी, जीव मात्र के हृदय में ठाकुर बैठे हैं, ये तीसरा ठाकुर का स्वरूप है। और ठाकुर का चौथा जो स्वरूप है वो चौथा स्वरूप है अर्चा अवतार। वे चार अवतारों का वर्णन करते हैं रामानुज भगवान। और अर्चा अवतार मन शिव ग्रह जो मंदिर में विराजमान है, और जहां हमने अपने प्राण प्रतिष्ठित किए हुए हैं, ठाकुर के प्राण तो है सदैव विराजमान है, वे तो कण कण में विद्यमान है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। तत्त्वतः प्राण प्रतिष्ठा का भाव है अपने प्राणों को उनके चरणों में स्थापित करना कि ये हमारे प्राण धन है, ये प्राण प्रतिष्ठा है। तत्त्वतः मंदिर उस मूर्ति को हम कहीं जड़ समझ रहे हैं तो ये उल्टी और गलती हो रही है। शिव ग्रह तो सदा ही चिन्मय होकर के विराजमान है, परंतु केवल एक किसी कर्मकांड के द्वारा, एक विधि के द्वारा इनमें अपने प्राणों को वहां स्थापित करने का यह एक भाव है। तो प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य है निज प्राणों वहां प्रतिष्ठित करना। तत्त्वतः मन उस मूर्ति को चेता जो जड़ है उसको चेतन बनाने की वो एक प्रक्रिया नहीं है, तत्त्वतः मूल रूप में वह अपने प्राणों को वहां प्रतिष्ठित करने की एक प्रक्रिया है। ये मेरे प्राण धन है। तो घर में जो श्री विग्रह प्राण प्रतिष्ठित करके विराजमान किए गए उनमें ये भाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है कि हमारे प्राण धन ये प्राण धन श्रीराधारमण लाल, ये जो जब कहा जाता है तो प्राण धन रूप में वहां पर वो ही तत्त्वता प्राण प्रतिष्ठा होकर के विराजमान। तो मुकुंद लिंग मन श्री मुकुंद के ही जो स्वरूप मुकुंद के दो अर्थ, मुकु माने आनंद और मुकु माने मोक्ष, आनंद और मोक्ष इन दोनों को प्रदान करने वाली वो लिंग, वो जो स्वरूप है। लिंग आलय दर्शने, उनका आलय दर्शन करने में, ठाकुर के मंदिर जाने में और उनका दर्शन करने में बहुत सारी बातें मंदिर संस्कृति के विषय में और शिव ग्रह सेवा इनके विषय में बहुत सारी बातें कहीं आ गई। शिव ग्रह यदि घर में स्थापित किए जाएंगे तो ये विचार करना चाहिए कि हमारे प्राण यहां स्थापित हैं, ये विचार करना, ये विचार रखना ही चाहिए, और ये साक्षात है। इसीलिए भगवत सिंह जी ने वो प्रसिद्ध दुआ कई बार कहते हैं कि जाको दर्शन इत्त है ताको दर्शन उत्त, जाको दर्शन इत्त है ताको दर्शन उत्त। यदि यहां श्री विग्रह में साक्षात स्वरूप की भावना नहीं की गई तो उधर भी दर्शन नहीं होगा, जीवन के बाद में भी दर्शन नहीं होगा। तो मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्य, मुकुंद जो है उनके श्री विग्रह उनका दर्शन किया जाए। मुकुंद का तात्पर्य है मोक्ष और सुख दोनों को प्रदान करने वाले। और तद वृत्ति गात्र स्पर्शे अंग संगम, और उनके सेवक जन जो हैं, सेवक जनों का चरण स्पर्श करना, माने श्रीमद गुरुदेव उनके चरणों का स्पर्श, वैष्णवगण जो हैं उनके साथ में मित्रता का व्यवहार, उनके स्पर्श, मित्रों का आपस में मिलना, ये तो तद्भृति गात्र स्पर्श, सेवक जन जो हैं उनके भी गात्र का स्पर्श करना, अंग संगम उनसे मिलना। तो इनमें वे उन्होंने स्पर्श को कहीं समर्पित किया। ग्रहण च तत्पाद सरोज सौरभे, और श्री अम्बरीश महाराज ने श्री कृष्ण के चरण कमल, उन चरण कमल को की सुगंध में ही अपने घ्राण माने नासिका इंद्री को नियुक्त कर दिया। श्री ठाकुर के चरण सुगंध का आस्वादन करने में उन्होंने अपनी नासिका लगा दी। और श्रीमत तुलसिया रसनाम तदर्पिते, और जिह्वा को श्रीमत तुलसी जो हैं तदर्पिते, भगवत प्रसादी तुलसी दल, उनको ग्रहण करने में उन्होंने अपनी जिह्वा को कहीं लगा दिया। श्रीमत तुलसिया रसनाम, अपनी रसना को श्रीमत तुलसी, कैसी तुलसी, तदर्पिते, ठाकुर जी के जो समर्पित की गई है उस तुलसी को ग्रहण करने में उन्होंने अपनी रसना को लगा दिया। अब पैर कहाँ लगाए, अब देखिए अनेक अंग के द्वारा सेवा की जा रही है, तो पैर कहाँ लगाए, बोले पादव हर क्षेत्र पदानुसर्पणे, अपने चरणों को हर क्षेत्र जो हैं उनके अनुसर्पण में, माने तीर्थ यात्रा में या धामों की यात्रा में उन्होंने अपने चरण को लगाया, या मंदिर में ही ठाकुर की परिक्रमा देने में, श्रीमद वृंदावन धाम की परिक्रमा देने में उन्होंने अपने चरणों को लगाया। पादव हरे क्षेत्र पद अनुसर्पणे, भगवान के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अनुसर्पणे घूमने में उन्होंने अपने चरणों को लगाया। और शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, मस्तक को श्री ऋषिकेश, ऋषि माने इंद्री, इंद्रियों का जो स्वामी है उसका नाम ऋषिकेश, हमारी सारी इंद्रियों के स्वामी वे ही हैं और इंद्रियों के द्वारा उनकी सेवा करनी है। तो ऋषिकेश उनके चरण अभिवंदन में अपने सिर को अम्बरीश महाराज ने लगा दिया। और कामम च दास्य, और न तो काम काम्य, अपनी जितनी भी अभिलाषाएं हैं, काम माने अभिलाषा, उनको दास्य दासी में लगा दिया। न तो काम काम्य, कामनाओं की कामना में उन्होंने नहीं लगाया। यस्योत्तम श्लोक जनाश्रया रति ही, और यस्य उत्तम श्लोक जनाश्रया रति ही, श्री उत्तम श्लोक कृष्ण, उनके उत्तम श्लोक जन का आश्रय, उनकी जो रति है, उत्तम श्लोक, श्लोक कहते हैं यश को, उत्तम श्लोक का तात्पर्य है जिनका यश सबसे ज्यादा उत्तम है। और ठाकुर के सारे यशों में दो यश सबसे ज्यादा उत्तम है, भक्त वत्सलता और प्रेम वश्यता। इन यशों के आगे सब यश इनमें ही आ जाएंगे, समझ जाएंगे। तो उत्तम श्लोक आश्रया रति ही, श्री गोविंद के चरणारविंद में रति लगे, मेरी प्रीति उत्पन्न हो, यही कामना वहां विराजमान। तो कामम तो दासी, श्री गोविंद का दासी मुझे मिले, इसकी कामना है। न तो काम काम्य, जो संसार के सुख हैं उनकी कामना, इनमें उनका चित्त नहीं लगा। यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति ही, जिससे कि उत्तम श्लोक श्री कृष्ण उनके जनों में उनका आश्रय ग्रहण करके, माने गुरुदेव का, वैष्णवों का आश्रय ग्रहण करके मेरे हृदय में रति उत्पन्न हो। तो श्री अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाया, मन को कृष्ण चरणारविंद में, वाणी को कृष्ण गुणों के गायन में, हाथ को मंदिर की सेवा करने में, कानों को श्री कृष्ण कथा श्रवण करने में, आंखों को श्री मुकुंदालय दर्शन, श्री मुकुंद लिंग और मुकुंद आलय इनके दर्शन, ठाकुर के मंदिर दो हैं। एक मंदिर है स्थिर मंदिर और दूसरा है चंचल चल मंदिर। चल मंदिर कौन है? वो चल मंदिर है ये वैष्णव का, ये चलते फिरते मंदिर। तो मुकुंद लिंग और आलय, मुकुंद के स्वरूप का भी दर्शन वो स्थिर मंदिर मंदिर में हो रहा है, और आलय माने चलते फिरते मंदिर, ये वैष्णव गण है। तो वैष्णव का दर्शन भी चलता फिरता मंदिर का ठाकुर जी का दर्शन है, क्योंकि इनके हृदय में ठाकुर विराजमान है। तो मंदिर दो प्रकार के, एक स्थिर मंदिर और दूसरा चंचल मंदिर। तो मुकुंद लिंग आलय दर्शन दृश्य वैष्णव दर्शन में और मुकुंद दर्शन में, और तद्भुत गात स्पर्शे अंग संगम, और सेवक गण जो हैं उनके साथ में मित्रता, उनके चरणों का स्पर्श, उनके हाथ का स्पर्श, ये करते हुए अंग संगम, अंग संग करते हुए विराजमान हो। और घ्राणम पाद सरोज सौभगे, और नासिका ये श्री कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध को ग्रहण करने में ही वो भैया कुंदेश बस ये तीन माला रखी हुई हैं, वो माला ठाकुर जी के प्रसादी करके और इनको दे दीजिए। हाँ दे दीजिए, ले जाएंगे वहाँ पे। हाँ हाँ फ्रिज में रखे हैं तो पहुँच लेते। अच्छा दो दो माला बाहर इसमें कर ले, या ये छोटे वाले फ्रिज में रखे हैं बगल वाले में, तो दो प्रसादी करके इनको दे दीजिए, वही अपने माता पिता के लिए ले जाएंगे। वहाँ जा रही है जब मन जा रही है तो माला ले जाएंगे ठाकुर जी की, मदन मोहन जी की। नहीं बोल ठीक है, अब यह है ये लाइए, चार माला लाइन, तो एक माला तो ये रही, एक माला तो ये रही, ये तो अभी ठाकुर जी के कर लीजिए। तो हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात बड़ी सुंदर, मुकुंद लिंग और आलय दर्शन, आलय दो हो गए, एक हो गया स्थिर आलय स्थिर मंदिर वहां ठाकुर जी हैं, और एक है चल मंदिर, चल मंदिर है वैष्णव का, उनका दर्शन करने में अपने नेत्रों को लगाए। और तद्भुत गात स्पर्शे, और सेवक जन जो है उनका स्पर्श करने, अंग संगम, अंग संग जो है वो अंग संग करने में, वैष्णव का अंग संग, वैष्णव के साथ में मित्रता, और वैष्णव के साथ में हाथ जोड़ करके कहीं गरबा देते हुए नृत्य करना, तो अंग संग के साथ में उनके हाथ पकड़ करके कहीं नृत्य करते हुए, अंग स्पर्श करते हुए नृत्य करते हुए विराजमान होना, तो तद्भुत गात स्पर्शे अंग संगम, कहीं आनंद पूर्वक नृत्य करते हुए गरबा देते हुए कहीं ताली बजाते हुए परस्पर विराजमान हो रहे हैं अंग संग, हाथ से हाथ मिला रहे हैं। और ग्रहणम च तत्पाद सरोज सौ हुए, ठाकुर के चरण की सुगंध के कमल के सौरभ में नासका लगे, और तुलसी उनकी रसना, तुलसी का आस्वादन प्राप्त किया जाए। पादव हरे क्षेत्र पदान सर्पणे, चरण श्री मंदिर की परिक्रमा देते हुए विराजमान हो, और शुरो ऋषिकेश पदावि वंदने, फिर जो है वो श्री ठाकुर के चरणों की वंदना में लगे। और कामच दास्य, श्री कृष्ण के दास इनमें ही कामना हो, न तो काम काम्या, कामनाओं की कामना में अन्य कामनाओं की कामना में चित्त न लगे। यथा उत्तम श्लोक जनाश्रय रहते ही, इस प्रकार अपनी किसी भी इंद्रिय को ठाकुर की सेवा में विनियोग करने पर उत्तमाश्रय, उत्तम श्लोक उनका आश्रय ग्रहण करने वाली रति उत्पन्न हो जाएगी, उत्तम श्लोक ठाकुर जी का आश्रय ग्रहण करने वाली रति प्राप्त हो जाएगी। और उत्तम श्लोक क्या है? ठाकुर के यश का नाम है श्लोक। उत्तम श्लोक का तात्पर्य है कि सर्वोत्तम यश कौन सा है, दो यश सर्वोत्तम है, एक भक्त वत्सलता और एक प्रेम वत्सलता। वे भक्तों के ऊपर अनुग्रह करना चाहते हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं। यदि कोई तनिक उनके पास में जाता है तो वे चार कदम उनके पास में चल आते हैं। तो ये तो हो गया भक्त वत्सलता। और प्रेम वत्सलता माने प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। यशोदा मैया उनको बांध भी लेती हैं, सखाओं के लिए वे घोड़ा बन जाते हैं और सखा उनके कंधे के ऊपर चढ़ते हैं। नंद बाबा यशोदा जी उनको अनुशासित करते हैं, उनको डांटते हुए उचित अनुचित इनका विधान करते हैं। और बाबा कभी पान खाते हैं नंद बाबा तो हट करके, बाबा तैने जो पान खाए हैं मुझे दे। बोले अभी तो तेरे दांत नहीं है। बोले ना मैं तो पान खाऊंगा। तो बाबा अपने मुख से निकाल करके अर्धचंद पान कन्हैया के मुख में दे और कन्हैया पान खाए। ओह इतनी इतनी प्रीति वहां पर विराजमान। सो उत्तम श्लोक जनाश्रया रति विराजमान। शास्त्रोक्तया प्रबलया तत्तन मर्यादयान्विता वैदी भक्ति एवं केचित मर्यादा मार्ग उच्चते। अब भक्ति दो प्रकार से, एक है कि कहीं शास्त्रों में जिस मर्यादा का पालन किया गया, वर्णन किया गया, उसकी प्रबलता। शास्त्रोक्तया तत्तन मर्यादयान्विता प्रबलया, शास्त्र में जो वर्णन की गई वो प्रबल मर्यादा जहां पर हो, ऐसी प्रबल मर्यादा वाली भक्ति का नाम वैदी भक्ति है। इसको मर्यादा मार्ग भी कहा गया। तो शास्त्र में जो कहा गया प्रबल और तत्त्व मर्या, शास्त्र में जो प्रबल मर्यादा कही गई उस मर्यादा से युक्त होकर के जो वैदी भक्ति है, उस वैदी भक्ति का नाम मर्यादा मार्ग भी है। इसको मर्यादा मार्ग कहा। तो जहां ब्रजवासियों में जो प्रेम है वैसा प्रेम मुझे आए, इस लोभ के कारण भक्ति में प्रवृत्ति है, उसका नाम है राग भक्ति। और जहां शास्त्र ने कृष्ण की महिमा का ऐसा गायन किया जा किया है और शास्त्र कहते हैं कृष्ण की भक्ति करो, इस शास्त्र की आज्ञा के कारण, प्रबल मर्यादा के कारण, शास्त्र में विश्वास रखने के कारण, प्रबल मर्यादा के कारण जहां भक्ति की जाए। मर्यादा के तीन रूप हैं, उपास्य में परम पूर्ण विश्वास। मर्यादा किसे कहेंगे? उपास्य में पूर्ण विश्वास। ठाकुर ही श्री मदन मोहन ही सर्वोत्तम, सब सबके अधिकारी अवतारी होकर के विराजमान है, ये विश्वास। श्री कृष्ण ही अवतारी हैं, ये उपास्य में पूर्ण विश्वास। फिर दूसरी, उपास्य को बताने वाले श्री गुरुदेव, उनमें पूर्ण विश्वास, गुरुदेव में पूर्ण विश्वास। तो शास्त्र में, गुरु में विश्वास। और तीसरा, शास्त्र में पूर्ण विश्वास, इसका नाम मर्यादा है। शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु जी ने क्या कहा और ठाकुर में पूर्ण विश्वास, ये तीन में शास्त्र के कारण जहां विश्वास हो उसका नाम है मर्यादा। और जहां स्वरूप के कारण विश्वास हो, पहले स्वरूप से विश्वास, फिर स्वरूप को बताने वाले गुरु में भी विश्वास और शास्त्र में विश्वास, विश्वास का त्याग नहीं करेंगे, पर पहले शास्त्र, फिर गुरु, फिर कृष्ण, इसका नाम है मर्यादा। और पहले कृष्ण, फिर गुरु, फिर शास्त्र, इसका नाम त्याग। विश्वास दोनों जगह है, माने शास्त्र, पहले शास्त्र, फिर शास्त्र का वर्णन करने वाले जो वक्ता हैं गुरु, उनमें विश्वास, और फिर उन्होंने जो वर्णन किया उस ठाकुर में विश्वास। तो इस क्रम से जहां चलेंगे, शास्त्र गुरु भगवान, ये जो क्रम है शास्त्र गुरु भगवान, ये जहां क्रम है वहां पर होगी मर्यादा मार्ग, और जहां भगवान फिर गुरु फिर शास्त्र। ठाकुर इतने मनोज हैं तो ठाकुर के प्रति आकृष्ट हुए, फिर गुरु जी ने भी इनका वर्णन किया था और गुरु जी ने शास्त्र बताए थे। जब गुरु जी ने कहा तो फिर ये कहां हैं, तो शास्त्र को टटोला और शास्त्र में मिल गया, तो बड़ा आनंद आया कि आहा गुरु जी ने जो कहा था वो कितना प्रामाणिक कहा था। तो शास्त्र बाद में, ठाकुर से प्रीति पहले, ये है राग। और जहां शास्त्र पहले और ठाकुर बाद में, वो हो गया मर्यादा। तो ये एक बात बड़ी पक्की बात हो गई, पक्की बात हो गई कि स्वरूप के कारण जहां प्रीति है, लोभ के कारण प्रीति है, उसका नाम है राग। और जहां शास्त्र की आज्ञा के बल पर फिर ठाकुर तक पहुंचा गया है, उसका नाम है मर्यादा। तो शास्त्रोक्त आप प्रबलया तत्तन मर्यादे आन्विता, पहले शास्त्र, पर शास्त्र के द्वारा वर्णन करने वाले गुरु, और उन गुरु के द्वारा वर्णित जो पदार्थ है श्री कृष्ण, उनमें जहां प्रीति की जा रही है उसका नाम वैधि भक्ति है, और इसी वैधि भक्ति को कोई मर्यादा मार्ग भी कहता है। रागानुगम मार्ग में पहले ठाकुर के माधुर्य से आकर्षित होंगे, फिर उसी माधुर्य को श्री गुरुदेव ने कहा, इसलिए आप्त वचनम प्रमाणम, शब्द प्रमाण उसे कहते हैं जो आप्त वचन है। आप्त वचनम शब्दम शब्दः, आप्तों की जो वचन है, शब्द प्रमाण का की परिभाषा है, आप्तों के वचन ही शब्द है। आप्त किसे कहते हैं, बोले आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, जो सत्य बोलने वाला है उसका नाम है आप्त। तो वेद सत्य बोलने वाले हैं, इसलिए वेद आप्त वचन है, और गुरु जी भी सत्य बोलने वाले हैं, इसलिए वे भी आप्त वचन। संतगण उन्होंने भी अनुभव किया, उसका वर्णन किया, तो आप्तस्तु यथार्थ वक्ता होकर के वे विराजमान। अब रागानुगा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। साधन भक्ति आई, साधन भक्ति दो प्रकार की, एक मर्यादा भक्ति, एक रागानुगा भक्ति। अब रागानुगा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि विजयंतीम अभिव्यक्तम ब्रजवास जनादिशु रागात्मिकानुसृता यासा रागानुगोच्यते, कि अभिव्यक्त रूप में तो ब्रजवासी जनों में ही यह भक्ति विराजमान है। राग भक्ति कहां विराजमान है, ब्रजवासी जनादिशु, ब्रजवासी जनों में मुख्य रूप से विराजमान है। ब्रजवासी जन कौन है, वो नंद भवन के चित्रक पत्रक दास, फिर सुबल श्रीराम इत्यादि सखा सख्य भक्ति में, फिर बात्सल्य भक्ति में श्री रोहिणी श्री यशोदा नंद किलांबा पीवरी जी इत्यादि जितनी भी अतुल्या इत्यादि श्री कृष्ण की जो काकी ताई ये सब हैं, ये सब हाँ किलांबा उनकी दासी उनकी धाय अंबा किलांबा ये नंद भवन की धाय, तो ये बात्सल्य रस के परकर हो गए, और मधुर रस के परकर श्री राधिका चंद्रावली इत्यादि जो प्रियजन हैं वे मधुर रस के परकर हो गए। तो विराजंती अभिव्यक्तम ब्रजवासी जनादिशु, ब्रजवासी जनों में जो भाव साक्षात रूप से विराजमान है, ब्रजवासी जनों का भाव कहलाएगा रागात्मिका, उस रागात्मिका अनुसरता, रागात्मिका का जो अनुसरण करने वाली भक्ति है उसका नाम रागानुगोच्यते, उसका नाम रागानुगा है। उस रागानुग भक्ति को अब यहां पर कहा जाता है। तो साधन भक्ति दो प्रकार की, एक मर्यादा भक्ति वैधि भक्ति, दूसरी रागानुग भक्ति। रागानुग भक्ति हमेशा रागात्मिका का अनुसरण करने वाली है। तो रागात्मिका को समझ, रागानुगा को समझने के लिए पहले रागानुगा को समझो, रागात्मिका को समझो, फिर रागानुगा समझ में आएगी। तो रागात्मिका जो भक्तगण हैं, चार प्रकार के भक्त हैं रागात्मिक भक्त, दास से सख्य वात्सल्य मधुर। शांत भक्त नहीं है ब्रज में, कृष्ण ब्रह्म हैं ये विचार करने वाले, कृष्ण ईश्वर हैं ये विचार करने वाले कोई नहीं है ब्रज में। केवल चार प्रकार के जन हैं, दास हमारे नंद बाबा, उनकी हम प्रिया हैं, नंद भवन के हम सेवक हैं, और ये हमारे राजकुमार हैं, ये दास्य भाव है। यहां ब्रह्म और जीव के रूप में दास्य भाव नहीं है। चित्रक पत्रक जो है उनमें वो उस तरह का दास्य नहीं है उनका, उनमें जो दास्य है वो दास्य कहीं उसी भाव का दास्य है। अच्छा वृक्ष, ये वृक्ष तो हम सेवक, सेवा प्रकरण में भी चेतन, दे आर ऑल्सो ट्रांसडेंटल एंड दे आर ऑल्सो थिंकिंग देमसेल्व्स टू बी द सर्वेंट ऑफ श्री कृष्ण। यस दास, शांत भाव नहीं, शांत भाव माने कृष्ण को ईश्वर समझना, ये शांत भाव है। तो शांत भाव वहां पर नहीं। तो विराजंती अभिव्यक्तम ब्रजवासी जनादेशु रागा, रागात्मिका, रागात्मिका भक्ति साक्षात रूप से ब्रजवासी जनों में रहती है। और ऐसी रागात्मिका भक्ति का जो अनुसरण करने वाली भक्ति है उसका नाम रागानुगा कहा गया है। अब रागानुगा विवेकार्थम आदौ रागात्मिक उच्चते, रागानुगा भक्ति के स्वरूप को समझने के लिए सबसे पहले रागात्मिका भक्ति का वर्णन किया जा रहा है। अब रागात्मिका भक्ति किस कहेंगे, उस रागात्मिका भक्ति का पहले वर्णन कर रहे हैं कि इष्टे स्वारस की राग परमाविष्टता भवेत तन्मयीया भवेत भक्ति ही साच रागात्मिक उच्चते। कि कृष्ण के लिए अनुशीलन, इसका नाम है भक्ति। अनुकूलन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण को सुख मिले ये विचार करते हुए जो अनुशीलन किया गया, चेष्टा की गई, उस चेष्टा का नाम भक्ति है। अब ऐसी चेष्टा शास्त्र के द्वारा भी हो सकती है और ऐसी चेष्टा स्वाभाविक रूप में स्वरूप के कारण भी हो सकती है। तो यहां पर कह रहे हैं इष्टे स्वारस की राग, ठाकुर के स्वरूप के साथ में स्वारस की माने स्वाभाविक रूप में जो परमाविष्टता है, ठाकुर में अपने चित्त का लगना, ये उसका एक लक्षण है। भक्ति तो हुई अनुकूल्य सेवा, और अनुकूल्य सेवा का एक गुण हुआ, दो गुण हुए, एक तो स्वारस के और एक परम आविष्टता। कि शास्त्र की आज्ञा से नहीं लगी है, स्वाभाविक रूप में लगी है। तो जो सेवा स्वाभाविक रूप में की जा रही है, प्रेम के कारण की जा रही है, उस सेवा का नाम राग है। राग किसे कहते हैं, राग की परिभाषा चल रही है तो कर राग है, तो कह रहे हैं स्वारस की, स्वारस की परमाविष्टता। माने एक तो ठाकुर में स्वाभाविक बिना किसी दंडे के जोर के प्रीति हो, और एक परम आविष्टता हो, ये मेरा है, ये आवेश हो। तो शास्त्र की आज्ञा नहीं है, शास्त्र की आज्ञा के कारण पूर्ति नहीं है, लोभ के कारण पूर्ति है स्वारस की। और परमाविष्टता का तात्पर्य है श्री कृष्ण के साथ में कहीं स्वरूप के साथ में संबंध जोड़े हैं, उनके गुण बाद में आएंगे, पहले उनके स्वरूप से प्रीति की गई है। ऐसे परमाविष्टता से युक्त जो कृष्ण सेवा है, अनुकूलन कृष्णानुशीलन है, उस अनुकूलन कृष्णानुशीलन का नाम राग भक्ति है। परमावश्यकता का नाम राग नहीं है। राग जो है वो है अनुकूलन कृष्णाम शीलनम तन्मयी या भवे भक्ति तदेक प्रेरिता, माने परमाविष्टता से प्रेरित होकर के जो जो चेष्टा की गई उस चेष्टा का नाम रागानुगा भक्ति है। चेष्टा जो की गई चेष्टा का नाम भक्ति है, क्योंकि भक्ति का जो मुख्य लक्षण है वो अनुकूलन कृष्णाम शीलन है। तो चेष्टा का नाम भक्ति है, परंतु वो चेष्टा कैसी है, परमा विष्टता से प्रेरित होकर। परमा विष्ट कैसी है, किसी डंडे की जोर से नहीं है, बल्कि वह स्वारस की। स्वारस के का मतलब है स्वरूप के साथ में स्वाभाविक प्रेम। तो फिर से सुन लें, ठाकुर के स्वरूप से प्रेम और उस स्वरूप में अपने प्राण स्थापित किए हुए हैं, ऐसे स्वरूप के साथ में जो प्रेम है, ऐसे प्रेम के कारण जो परम आविष्ट हुआ, हाँ बल्कि जाओ, प्रेम के कारण जो परम आवेश हुआ है, उस आवेश को धारण करके जो भक्ति की गई, उस भक्ति का नाम राग है। ऐसी राग के द्वारा की गई कृष्णानुशीलन चेष्टाएं वो रागात्मिका भक्ति कहलाएगी। रागात्मिका उसका एक गुण है, भक्ति माने चेष्टा। तो मुख्य जो स्वरूप लक्षण है वो है चेष्टा, और चेष्टा के साथ में ऐसी चेष्टा जिसमें परमाविष्टता है और परमाविष्टता स्वरूप के कारण। परमाविष्टता तो जय विजय की भी नारायण में है, परंतु स्वरूप के कारण नहीं है, वहां पर ऐश्वर्य के कारण, ये अंतर हो गया। परमाविष्टता तो सबकी है, सभी नारायण में परमाविष्ट है भक्तगण, परंतु स्वारस की होना चाहिए। स्वारस की शब्द बड़ा मार्मिक है, स्वारस की का तात्पर्य है स्वरूप के साथ में प्रीति। उनके गुण हैं नहीं हैं, उनको एक तरफ रख दिया, तो श्री कृष्ण के ऐश्वर्य गुण इनसे कहीं सापेक्षता न रखते हुए कि वे ऐश्वर्य गुण हैं इसलिए प्रीति की जा रही है, उनकी सापेक्षता न रखते हुए जो स्वरूप है, स्वरूप के प्रति जो आसक्ति है, उस स्वरूप के प्रति आसक्ति के कारण जो परमाविष्टता है, जो चेष्टाएं की जाएंगी, उन चेष्टाओं का नाम भक्ति है। ये बड़ी सुंदर बात कही कि स्वानुकूल विषय स्वारस की स्वाभाविक परमाविष्टता तस्य हेत प्रेमय तृष्णार्थे स रागो भवे। तो यहां पर तन्मयी का तात्पर्य तदेक प्रेरिता तत्प्रकृत वचने मय। टीका में कह रहे हैं तदेक प्रेरिता, स्वारस की जो जितनी भी चेष्टाएं हैं वो तदेक प्रेरिता, कहीं परमाविष्टता से प्रेरित होकर के विराजमान। तो मुख्यतः आवेश का नाम, आसक्ति का नाम राग नहीं है, चेष्टा का नाम ही रागात्मिका भक्ति है, ये कहने का मतलब है। स्पष्ट नहीं है, इसको इस तरह से स्पष्ट करेंगे कि मन में कोई भाव है परंतु उसका नाम मुख्यतः भक्ति नहीं है। भक्ति कौन है, बोले भक्ति है चेष्टा, चेष्टा का नाम भक्ति है। और वो चेष्टा जो की जा रही है, ठाकुर की जो सेवा की जा रही है, जो चेष्टा की जा रही है, ठाकुर की आरती की जा रही है, स्नान कराया जा रहा है, श्रृंगार धारण कराया जा रहा है, भोग लगाया जा रहा है, ये जो चेष्टाएं की जा रही हैं, ये चेष्टाएं ठाकुर की परमाविष्टता के कारण की जा रही हैं। ठाकुर के प्रति हमारा परम आवेश है, ये मेरे हैं, मेरे बालक हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे सखा हैं, मेरे इष्ट हैं, पति हैं, ये विचार करके इस आवेश के कारण। तो मूलतः ये समझेंगे कि कृष्ण के गुणों के कारण कृष्ण की सेवा की जाए, वो हो गई मर्यादा। कृष्ण के स्वरूप से चेष्टा की जाए, उसका नाम हो गया राग। और उस राग में स्वरूप की प्रधानता है, राग में कृष्ण की डेजिग्नेशन की प्रधानता नहीं है कि वे किस पद पर हैं, क्या उनमें वर्चूज हैं, इनके लिए उनकी सेवा नहीं की जा रही है, बल्कि वो मेरा है। जैसे मां का बालक के प्रति जो प्रेम है वह स्वाभाविक प्रेम है, बालक के गुणों के कारण नहीं है, गुणों का अनुसंधान बाद में किया गया। पत्नी का पति के प्रति जो प्रेम है वो व्यक्ति से प्रेम है, उसके गुण बाद में आए। गुण नहीं हो तब भी पति पत्नी बने रहेंगे और प्रेम बना रहेगा, गुण न हो तब भी प्रेम योग्यता बना रहेगा। गुण केवल प्रेम को, पति पत्नी के प्रेम को कहीं प्रभावित करने वाले हैं, कारण नहीं है, ये कहने का तात्पर्य। तो संक्षेप में, भक्ति का मतलब है चेष्टाएं। वे चेष्टा कैसी हैं? परमाविष्टता से प्रेरित जो चेष्टाएं हैं, उन चेष्टा का नाम राग है। वो परमाविष्टता कैसी है? वह स्वारस की है, अर्थात स्वरूप से प्रेरित है। तो स्वारस की माने स्वरूप से प्रेरित, जो प्रिय में परम आवेश है, उस आवेश के कारण जो चेष्टाएं की गई, उन चेष्टाओं का नाम रागात्मिका भक्ति है। तन्मैया भवि भक्ति साच रागात्मिक उच्चते। रागात्मक होकर के वह विराजमान है, और यहां पर आत्मक शब्द जो है वो आत्मक शब्द प्रकृति वचन में है। प्रकृति माने स्वरूप ही उसका वर्णन करेगा। अब रागात्मिका भक्ति दो प्रकार से होती है, एक होती है काम रूपा और दूसरी है संबंध रूपा। काम रूपा भक्ति वो है जहां दंपति भाव के द्वारा अपने आप को भी निज देह तक को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया जाए, प्यारे को समर्पित कर दिया जाए, उसका नाम है काम भाव। हमारे हृदय के सभी भावों में वात्स्यायन ऋषि ये विशेष रूप से निरूपण करते हैं कि काम का भाव सर्वोत्तम भाव है। हमारे मनोविज्ञान के जितने भी भाव हैं, उन सारे भावों में काम भाव ही सर्वोत्तम भाव होकर के विराजमान है, और वह सबसे ज्यादा रमणीय होकर के विराजमान है। अत्यंत तीव्र है, अत्यंत रमणीय है, सर्वोत्तम भाव होकर के विराजमान है, क्योंकि उसमें केवल बाहरी वस्तुओं का ही ठाकुर को समर्पण नहीं है, बल्कि उसमें अपने शरीर तक का समर्पण, आत्मा आत्मी का, आत्मा का भी समर्पण है और आत्मी का भी समर्पण है, अपनी सोल का भी समर्पण है और बिलोंगिंग्स का भी समर्पण है। हमारी जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं, शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तु, वे भी सब प्यारे को समर्पित है। तो आत्मा भी समर्पित, आत्मा से संबंधित है शरीर, ये शरीर भी संबंधित समर्पित, और शरीर से संबंधित है सारी वस्तुएं। तो जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं, वे बिलोंगिंग्स भी ठाकुर को समर्पित है। इसलिए काम भाव सर्वोत्तम भाव माना गया। इस काम भाव को यदि कहीं लिमिटेड कर दिया जाए शरीर के सुख के लिए, तो वो निंदनीय हो जाएगा। परंतु यदि उसे शरीर के सुख के लिए समर्पित न किया जाए, लिमिटेड नहीं किया जाए, और उसे आत्मा के सुख के लिए समर्पित कर दिया जाए तो वो ही हो जाएगा प्रेम। तो काम और प्रेम में अंतर ये कि काम भाव केवल शरीर से संबंधित है, जबकि प्रेम भाव शरीर तो एक बहुत छोटा सा, बहुत हल्का सा एक आध अंश उसमें है, तत्वतः वह आत्मा से संबंधित है। परसेंटेज शरीर के सुख का तो उसमें स्वाभाविक रूप में अपने आप आ रहा है, जैसे घी परोसने का हाथ अपने आप चिकना हो गया, वो उसका लक्ष्य नहीं है। तत्वतः दूसरे को घी खिलाना, दूसरे को रबी खिलाना यही लक्ष्य है, अपना हाथ चिकना हो रहा है ये लक्ष्य नहीं, कभी है ही नहीं प्रेम में। वो तो अपने आप स्वाभाविक रूप में प्राप्त होगा ही। तो इंद्रियों का सुख, मन का आनंद, मन का संतोष, ये तो भक्त को अपने आप सेवा ही सुख बन गया, इसलिए सेवा ही सुख बन करके वह सुख उसको प्राप्त हो रहा है। तो भक्ति रागात्मिका भक्ति जो स्वरूप से प्रेरित होकर के परमाविष्टताई और परमाविष्टता से प्रेरित होकर के जो चेष्टाएं की गई, वे चेष्टाएं दो प्रकार की होती हैं, कहीं काम रूपा और कहीं संबंध रूपा। जब जब काम भी एक संबंध है पर प्रधान होने के कारण उसको अलग कह दिया गया, नहीं तो संबंध कहने से ही समझ जाएगा। दाम्पत्य भी एक संबंध ही है, तो वो संबंध काम रूपा और संबंध रूपा उसको अलग करने के लिए यहां पर दो वस्तुएं कह दी गई। अब कामात द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तदगम हित्वा बहवस्तद गतिम गता। श्री सप्तम स्कंद में नारद जी कह रहे हैं कृष्ण के साथ में कैसे भी संबंध जोड़ा जाए। अब यहां काम द्वेष भय स्नेह और भक्ति ये पांच वस्तुएं दी गई। तो कामा द्वेषात भयात, काम द्वेष भय स्नेह इनके द्वारा, इनसे युक्त जो भक्ति है इनके द्वारा आवेश तदगम हित्वा श्री कृष्ण में चित्त लगा करके भावस्तद गतिम गता, बहुत से लोग उस गति को प्राप्त हुए। भावस्तद गतिम गता अब भयात की भाई भाई को भी भक्ति में लाए हैं, भाई को भी भक्ति में लाए हैं, भाई भक्ति में भी भाई भक्ति में नहीं आएगा, भय नहीं आएगा, द्वेष नहीं आएगा। ये गोप्य कामात, गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त किया काम के द्वारा, ये भक्ति आ जाएगी, क्योंकि आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन है। भयात कंस, भय के द्वारा कंस को कृष्ण की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति तो हो गई परंतु भक्ति नहीं है, भय का भक्ति में नहीं है, क्योंकि वहां आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन नहीं है, कृष्ण को सुख देने की भावना कंस के हृदय में कभी नहीं है। हाँ द्वेष भी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और द्वेषात चैत्य देव ने, क्योंकि शिशुपाल में भी जब गाली दे रहा है तो कृष्ण को सुख मिले यह भावना नहीं है, वहां पर कृष्ण को दुख देने की भावना ही है। विवाह में जहां समधी को गाली दी जाएगी वहां पर उसको आनंद देने के लिए गाली दी गई, इसलिए वो गाली में कहीं प्रेम का प्रतीक हो रही है, परंतु शिशुपाल जो गाली दे रहा है वो कृष्ण को सुख देने के लिए नहीं दे रहा है, इसलिए द्वेष भी गाली में नहीं आएगा। संबंधात, संबंधी जन कहीं सुख देता है, मित्र हो, दास हो, माता पिता हो, ये जो संबंध है, ये संबंध में भी संबंधी को कहीं सुख प्रदान करना ये भाव विराजमान है। संबंधात स्नेह और स्नेहात यूयम, और स्नेह के द्वारा ये निरूपण करें तो संबंधात स्नेहात कहकर के संबंध उसने इन दोनों को एक कह दिया कि स्नेह संबंध के कारण हे यूयम माने हे युधिष्ठिर तुमने कृष्ण को प्राप्त किया। माने हम मामा के बेटा भैया हैं, इस संबंध के कारण, ये मामा फूफा के भाई हैं हम, इस संबंध के कारण श्री युधिष्ठिर कृष्ण को प्रीति कर रहे हैं। तो संबंधात वृष्णे स्नेहात यूयम, तो यूयम और वृष्णे, तुमने और यादवों ने जो स्नेह संबंध है उसके कारण कृष्ण को प्राप्त किया। और पांचवा भक्तिया वयम विभो, हमने भक्ति के द्वारा प्राप्त किया। तो इस प्रकार यहां पर काम द्वेष भय संबंध और भक्ति ये पांच हैं, छह नहीं है। संबंधात हाँ नहीं संबंधात स्नेहात, स्नेह संबंधी इसको एक कर दिया तो पांच कर दिया, तो ऊपर से देखने में तो छह लग रहे हैं परंतु ये छह नहीं है, पांच ही। दोबारा सुन लें, काम के कारण गोपियों ने कामात गोप्य कामात, गोपियों ने काम से कृष्ण को प्राप्त किया। नंबर दो, कंस ने भाई के कारण कृष्ण को प्राप्त किया। नंबर तीन, द्वेष के कारण शिशुपाल ने कृष्ण को प्राप्त किया। संबंधात स्नेहात, स्नेह संबंध के कारण दो लोगों ने प्राप्त किया, वृष्णियों ने, यादवों ने और युधिष्ठिर ने, तुम दोनों ने स्नेह संबंध के कारण कृष्ण को प्राप्त किया। और पांचवी वस्तु है भक्ति, भक्ति के द्वारा हमने कृष्ण को प्राप्त किया। तो यहां पर तीन लोगों को तो कृष्ण की प्राप्ति होगी, स्नेह के द्वारा प्रेम सेवा की प्राप्ति होगी, और दो जने जो हैं उनको प्रेम सेवा नहीं है इसलिए उनको केवल मोक्ष की प्राप्ति होगी। कंस को केवल मोक्ष मिला और शिशुपाल को केवल मोक्ष मिला, सारूप्य मुक्ति मिली। परंतु तीन व्यक्ति जो हैं, गोपियों को कृष्ण की प्राप्ति हुई, सेवा सुख मिला, इसी तरह से श्री युधिष्ठिर और यादव इन दोनों को भी संबंध के कारण कृष्ण सेवा की प्राप्ति हुई। और नारद जी कहने तीसरे में हम लोग वैदिक भक्ति वाले जो नारायण रूप में कृष्ण की आराधना कर रहे हैं हमको भी श्री कृष्ण की सेवा की प्राप्ति। तो पांच में से तीन लोगों तो सेवा सुख मिला और दो लोग उनको केवल मोक्ष मिला। और यहां पर इसी की आगे व्याख्या कर रहे हैं कि अनुकूल विपर्यासात भीत द्वेषों पराहतों, पांच में से अनुकूल का विपरीत होने के कारण अनुकूल नहीं है, न कंस में अनुकूल की भावना है और न शिशुपाल में अनुकूल की भावना है, कृष्ण को सुख देने के लिए वो गाली नहीं दे रहा है, भयभीत नहीं हो रहा है, बल्कि कृष्ण को कष्ट देने के लिए प्रयास कर रहा है, इसलिए भीति और द्वेष भय द्वेष इन दो को हटा दो। तो पांच में से दो गए तो तीन बचे। स्नेह से सख्य बाचित्वात वैदि भक्ति अनुवर्तिता, स्नेहात वयम विभो, स्नेह शब्द का तात्पर्य है वैदि भक्ति, क्योंकि स्नेह शब्द सख्य बाची है। तो स्नेहात जहां यह कहा गया कि स्नेहात संबंधात, स्नेह संबंध के द्वारा, यहां पर वैदि भक्ति भी कहीं बाची हो जाएगा, परंतु किंबा प्रेमाभिधायित्वान नोपयोगोत्र साधने, तो स्नेह से सख्य बाचित्वात वैदि भक्ति अनुवर्तिता, स्नेह का अर्थ वैदि भक्ति भी हो जाएगा कि वयम स्नेहात भक्त्या, स्नेह को संबंध के साथ में भी जोड़ा जा सकता है और स्नेह को वयम भक्त्या इनके साथ में भी जोड़ा जा सकता है। तो हम वैदिक भक्ति वाले नारद जी कह रहे हैं हमको तो वैदिक भक्ति से कृष्ण की प्राप्ति हुई, और यादवों को और पांडवों को इनको संबंध स्नेह के कारण वैधि भक्ति की प्राप्ति हुई। तो आनुकूल्य विपर्यासात, क्योंकि कंस में और शिष्यपाल में आनुकूल्य नहीं है, इसलिए उनका कृष्ण के साथ में जो भाव संबंध रखना वो भक्ति नहीं कहलाएगा, और उनको फल की भी केवल सहज मुक्ति की प्राप्ति होगी। परंतु वयम भक्त्या स्नेहात भक्त्या, स्नेह को यदि सख्यवाची कहा जाए तो वैधी भक्ति ये हम में आ जाएगी। सक्षम कर्मार्पणम के चित दास्यम उच्चते, सख्य जो है वो कर्म का अर्पण करना सक्ष है, या कैंकर्यम जो कैंकर्य है उसका नाम दास है। तो यहां सख्य माने कृष्ण को सुख मिले, ये भाव होने के कारण वैधि भक्ति में हम यहां आ गए। तो सख्या इसने जो है वो सख्यवाची है, इसलिए वैधि भक्ति अनुवर्तिता, वो वैधि भक्ति हम लोगों की भक्ति नारद जी कह रहे हैं हमारी भक्ति में आया। किंबा प्रेमाभिधायित्वात् नोपयोगोत्र साधने, अथवा प्रेम शब्द जो है वो स्नेह का वाचक है, तो यहां पर वैधि भक्ति को न लेकर के भक्तिया वयम इसके द्वारा तो वैधि भक्ति कहा जाएगा, और जो स्नेह है उसको प्रेम का अभिधायी होने के कारण केवल ब्रजवासियों में लिया जाएगा, यादवों में और पांडवों में और ब्रजवासियों में। यादव माने ब्रजवासी, यादव माने ब्रजवासी ही होता है, तो यादवों में और पांडवों में प्रेम का अभिधायी होने के कारण ये स्नेह शब्द जो है वो स्नेह शब्द वहां चला जाएगा। तो स्नेह शब्द का तात्पर्य है यादव और पांडव, और भक्तिया वयम विभू में वैधि भक्ति यहां कही गई। तो स्नेह दो प्रकार का, एक नारद जी कह रहे हैं हम जैसा स्नेह जो कि शास्त्र की आज्ञा से आ रहा है, दूसरा स्नेह जो संबंध के कारण है वो है पांडवों का और युधिष्ठिर का, नहीं युधिष्ठिर तो पांडव ही है, पांडवों का और यादवों का, यादवों में ब्रजवासी भी आ गए। तो ब्रजवासी मथुरा के यादव ये हो गए वृष्णि, और पांडव हो गए ये हो गए कौर पांडव, ये हो गए श्री कृष्ण के संबंध। तो इनको संबंध के कारण इनको प्रीति की प्राप्ति हुई। तो यहां पर ये पांच प्रकार की जो भक्ति है वो पांच प्रकार की भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो पूरा निष्कर्ष ये है कि जहां शास्त्र की आज्ञा पहले आई, फिर गुरु आए, और फिर व्यक्ति का स्वरूप आया, इष्ट का स्वरूप आया, उसका नाम है वैधि भक्ति। जहां पहले स्वरूप आया, स्वरूप का वर्णन गुरुदेव ने भी किया और शास्त्र भी उसका उसको प्रमाणित करते हैं, इसलिए कृष्ण भक्ति में प्रवृत्ति हुई, उसका नाम हुआ राग। अब राग भक्ति जो है उसके द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति अवश्य होती है। कृष्ण के साथ में कोई भी प्रकार का संबंध हो वो संबंध लाभदायक ही है, जैसे गोपियों ने काम संबंध के द्वारा कृष्ण को प्राप्त किया, यादवों ने और पांडवों ने स्नेह संबंध के कारण प्राप्त किया, और स्नेह का तात्पर्य दास्य भी कहीं विराजमान है, इसलिए स्नेह का अर्थ सख्य भी है। तो सख्य के माध्यम से हम, सख्य का अर्थ है कृष्ण के कार्य में कहीं हेल्पिंग हैंड होना, सहायक होकर के विराजमान, तो वो हम हुए नारद जी कह रहे हैं, तो हम हो गए वैधि भक्ति। तो स्नेह को हमने तीन भागों में बांट दिया, एक बांट दिया स्नेह को संबंध के कारण, नहीं दो भागों में बांटा, एक संबंध के कारण, वो तो हो गया श्री पांडव और यादव, और दूसरा हो गया भक्ति या सख्य प्रीति। उस सख्य प्रीति के कारण भी हम कृष्ण को प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं। भक्त्या वयम् विभुः, इस प्रकार ये जो भक्ति है वो भक्ति निरंतर निरंतर विराजमान है। ब्रजवासी जनों में मुख्य रूप से रागात्मक का भक्ति विराजमान है, इष्ट में स्वारस की परमाविष्टता, उसके कारण जो चेष्टाएं की जाएंगी ऐसी चेष्टाओं और भावना नाम भक्ति है राग भक्ति। उस राग भक्ति का आरोप करने वाली भक्ति रागात्मक का भक्ति है, वो रागात्मक का भक्ति भक्ति वह दो रूप में है, काम रूपा और संबंध रूपा। काम रूपा में जहाँ अपने शरीर के द्वारा भी कृष्ण की सेवा की जाए वो है काम रूपा, और संबंध के द्वारा जहाँ सेवा की जाए वो हो गई संबंध रूपा। संबंध रूपा जो है वो भक्ति भी दो प्रकार की हो सकती है, कहीं लौकिक संबंध और कहीं दास्य संबंध। लौकिक संबंध जो हैं वो युधिष्ठिर में और पांडवों में विराजमान हैं, युधिष्ठिर में और ब्रजवासियों में यादवों में विराजमान हैं। और जो सख्य रूपी संबंध है, सख्य माने कृष्ण के कार्य में मैं कहीं सहयोगी होकर के विराजमान हूँ, उस सख्य रूपी संबंध को जो धारण करके विराजमान हैं वो है वैधी भक्ति वाले। नारद जी कह रहे हैं हम तो स्नेह शब्द हम में भी विराजमान है और स्नेह शब्द यादव और पांडवों में भी विराजमान। इनमें द्वेष और भय इनको तो भक्ति नहीं माना जाएगा, संबंध रूपी भक्ति को माना जाएगा। संबंध भी काम रूपक संबंध तो सर्वश्रेष्ठ है, और दूसरा जो संबंध है वो संबंध दो प्रकार का, कहीं शास्त्रीय भक्ति के कारण, शास्त्र की आज्ञा के कारण जो संबंध सख्य का स्थापित किया वो संबंध नारद जी कह रहे हैं हम में है, और लौकिक सद्बंध भाव यदि कहीं विराजमान है तो वो श्री युधिष्ठिर आदि पांडवों में और ब्रजवासी आदि यादवों में वह विराजमान है। इस तरह से यहाँ पर ये निरूपण किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सख्य का मतलब है कृष्ण के कार्य में कहीं हितकारी होना। सख्य माने मित्र, मित्र भाव नहीं, मित्र भाव नहीं। सख्य का मतलब है कृष्ण के लिए हेल्पिंग हैंड कितना हूं। तो जितने भी दास्य हैं, कृष्ण कोई भी कार्य करना चाह रहे हैं, ये वैकुंठ के जितने भी दास्य हैं वे भगवान के कार्य में कहीं सेवा करना चाहते हैं, इसलिए उनको सख्य कह दिया गया। तत्त्वतः वो सख्य नहीं है, वो सुवल मधुमंगल वाला सख्य नहीं है। सख्य का एक अर्थ है कहीं हेल्पिंग हैंड होना और प्रभु के आदेश के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार होना, तैयार है। इसमें संकोच बुद्धि है, वहां असंकोच बुद्धि नहीं है, वो कंधे पे नहीं चढ़ेंगे, कंधे पे नहीं चढ़ेंगे। ये रागात्मक में है, तो रागात्मक में पांच तो वैधि मिश्रित है, ये वैधि मिश्रित है, ऐश्वर्य मिश्रित है, शुद्ध नहीं है, ब्रजवासियों का एकदम शुद्ध है। तो जो संबंधानुगा और कामानुगा दोनों जो भक्ति हैं वे दो तरह की हैं, एक भक्ति है मिश्रा और दूसरी है शुद्धा। ब्रजवासियों की प्रीति काम कामात्मिका भी शुद्धा है और ब्रजवासियों की सख्य प्रीति भी शुद्ध है, सुवल इत्यादि की प्रीति भी शुद्ध है, जबकि अर्जुन इत्यादि में जो सख्य प्रीति है उसमें ऐश्वर्य कहीं मिला हुआ है, और उद्धव उनमें भी तत्वता वैधी भक्ति ही है। भले उद्धव ब्रज में आ गए ब्रजवासियों की महिमा का गायन कर रहे हैं, परंतु अंत में उद्धव में कहीं ऐश्वर्य का भाव ही विराजमान है और ऐश्वर्य भाव के कारण लौकिक संबंध भाव वहां नहीं आता है। इसलिए उद्धव की भक्ति भी वैरी भक्ति में है, भले ब्रज के साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए आधे भक्त हैं, आधे रागात्मक हैं, पूर्ण रागात्मक नहीं, पूर्ण नहीं। हाँ, ऐश्वर्य मिश्रा है तो आधे हो गए, शुद्ध रागात्मक लौकिक संबंध भाव नहीं है। और जो पकड़ है वो पकड़ है लौकिक संबंध भाव, तो जहां लौकिक संबंध भाव है वहां पर शुद्ध, जहां पर लौकिक संबंध भाव के साथ साथ कहीं ऐश्वर्य भाव है, और उद्धव में ये ऐश्वर्य भाव हमेशा है, ये नहीं है कि मैं कहीं श्री कृष्ण के चाचाओं का पुत्र हूं, उपदेव नाम करके कोई कृष्ण के वसुदेव जी के भाई हैं, उनके पुत्र हैं श्री उद्धव, रिश्ते में कृष्ण के चचेरे भाई हैं उद्धव, उद्धव जो है वो रिश्ते, पर चचेरे भाव पर भाई बनना कभी रखा ही नहीं उन्होंने। हाँ हाँ, तो वो ऐसी दिमाग में बैठ गई है उनके कि मान कृष्ण को भगवान ही मानते हैं, वो कृष्ण को अपना प्रिय नहीं मानते, और भगवत्ता इतनी हावी रहती है उनके ऊपर कि वे उसमें ही पड़े रहते। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, विदुर के मन में भी कृष्ण के प्रति ईश्वर भाव ही है, और उद्धव के प्रति भी ईश्वर भाव है, भीष्म पितामह के हृदय में भी ईश्वर भाव, इसे वैधि भक्ति में ही, वे सब वैधि भक्ति में। तुलसी नहीं, तुलसी जी तो वृंदावन में, कुंती कुंती कुंती जी में बात्सल भाव है परंतु मिश्रित भाव है, वो भी वैधि भाव में जाएंगे, कुंती भी वैधि भाव में जाएंगे। रोहिणी बिल्कुल शुद्धा भक्ति, बिल्कुल मेरे बेटा है, कृष्ण बलदेव में कोई अंतर नहीं, और वो तो श्री कृष्ण को रोहिणी जी का दूध पी करके बड़े हुए हैं, तो उनका तो कहना ही क्या। हाँ, प्रसाद ये आज अनुरागिणी लाई हैं, ये प्रसाद बांट दे, अनुरागिणी लाई ये थैला ये बांट दे सब बात। जय हो। हाँ, कुंती द्वारका प्रकरण में रागात्मिका, रागात्मिका में है पंत वैधि है। हाँ, अनुरागिणी कल जा रही है जर्मन, नहीं स्विट्जरलैंड, जर्मन, अच्छा जर्मन जा रही है। कुंती जी में रागात्मिका भक्ति है परंतु वैधि मिश्रा है, वैधि मिश्रा है, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित है, शुद्धा नहीं। अच्छा, उद्धव में भी मित्र भाव है, दास्य भाव है, परंतु वो दास्य भाव भी कहीं ऐश्वर्य मिश्रित है, तो वो भी मिश्रा भक्ति है। हमको लगता है कि वे ब्रजवासियों के साथ में बहुत ज्यादा घुले मिले हैं, आदर का भावना है, परंतु कृष्ण जब भी सामने आते हैं तो उनके हृदय में भाव जो है वो ही हो जाता है। हाँ, इसमें छोड़ देना, इसमें छोड़ देना, इसको तू ले जाना, इसको ले जाना, अभी मैं दूसरा भी डब्बा देता हूँ, दूसरा डब्बा भी देना। यस यस यस यस यस यस यस यस यस यस you distribute it and I am giving the second one.